billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke. Seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab. O dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli. Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Rabbi şrahli sadri. Ve yessirli emri. Şu işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un, Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri ruhaniyetlerini yanımızda hazır bulundursun. Bizim için istiğfar etsinler Allah Teala'ya. Amin ya mu'in. Bu akşam Rabbim nasip ederse Kıyamet Suresi 20 ve 21. ayetini. İki tane kısa ayettir bunlar. Bu ayetleri konuşacağız. Geçici olan dünyayı, kalıcı olan ahirete tercih eden insanları konuşacağız. İnsanı konuşacağız. Bir küçük kulübeyi, bir köşke tercih eden akıllı insanı konuşacağız. Böyle bir insan olabilir mi hocam? Evet var. Bu dünyada büyük çoğunluk küçük kulübeyi, köşklere, yalılara tercih ediyor. İnşallah biz o büyük çoğunluğun içinde olmayacağız. İnşallah. Biz akıllı müminlerden olacağız. Akıllı mümin ne yapar? Sonsuzlukla sonu olana asla kıyas etmez. Yan yana gelemez çünkü bunlar. Mümkün değil. Dolayısıyla bütün maişetini ve gücünü, bütün zamanını ahirete, sonsuz olanı kazanmaya sarf eder. Biz de inşallah bu akıllı müminlerden olacağız. Allah bize nasip etsin. Allah Teala Hazretleri buyurdu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kellâ bel tuhibbûnel acile ve tezerûnel âhire. Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Şimdi bakalım Rabbimiz bizden ne istiyor? Bize ne anlatıyor? Kellâ. Yok yok öyle değil. Hayır. Biliyorsunuz Arapçada la hayır demektir. Kella dediği zaman daha sert bir hayır ortaya çıkar. Hayır hayır öyle değil. İki defa hayır gibi. Yok yok. Allahü Teala Hazretleri Kıyamet Suresinin bu ayetine gelinceye kadar birçok meseleden bahsediyor. Bu ayete geldiği zaman bir şey söylüyor. Öyle değil. Yok yok. Bel bilakis tuhibbune siz seviyorsunuz. El acile acil olanı seviyorsunuz. Peşin olanı seviyorsunuz. Kim? Tuhibbune, siz seviyorsunuz. Allah burada kimden bahsediyor? Bizlerden bahsediyor kardeşler. İnsandan bahsediyor. Kendi yarattığı en kıymetli, en nadide, en kalite mahluk olan, eşrefi mahlukat olan, yaratılmışların en şereflisi olan insandan bahsediyor. Ve şöyle diyor, siz peşin olanı çok seviyorsunuz. Sonraki ayette ne diyor? وَتَذَرُونَ ve atıyorsunuz, boş veriyorsunuz, bırakıyorsunuz. الْاٰخِرَةِ ahireti de sonsuz olanı da boşa atıyorsunuz, boş veriyorsunuz. Peşin olana karşı dört kolla saldırıyorsunuz. Ama ben size sonsuz bir yaşamdan bahsediyorum. Ebedi bir hayattan bahsediyorum. Siz onları boş bırakıyorsunuz, atıyorsunuz. Önemsemiyorsunuz. Kardeşler, bugün insanların büyük çoğunluğu böyle midir? Müslüman olmasına rağmen. Bakın ülkemizdeki insanların %98'i rakamsal olarak böyle söylenir hep. %98'i Müslümandır fakat büyük çoğunluk dünyayı ahiretin önüne koyar. Acil olanı, peşin verilmiş olanı, sonra verilecek olan, ebedi olandan daha kıymetli görür. Çünkü elindedir. Dünya nimetleri elindedir. Bu şey elinde olduğu için elinde olmayan, burada bildirilen 100 tane, 1000 tane nimeti görmezden geliyor. Arka plana atıyor. Ya öleceğiz, öldükten sonra hesap olacak da, gideceğiz de, affedileceğiz de ancak o zaman cennet nimetlerine erişebiliriz diyor. Dolayısıyla biz ne yapalım? Gözümüzün gördüğü dünya nimetlerine dört koldan saldıralım diyor. Şeytan onu geçici olanla aldatıyor. Geçici olanla kandırıyor. Kulübe bu. Bu dünya dediğiniz şey bir kulübedir. Bir gecekondudur. Ahiret dediğimiz şey nedir? Bir yalıdır. Şimdi bir yalıyı almaya kalksan 2 trilyondan başlıyor. Sarıyer'de bir yalıyı almaya kalk bakalım. 1,5 trilyon, 2 trilyondan başlar. Senin evine 150 bin TL verirler ama orada bir yalı, denizin kenarında bir yer almak istersen 1,5-2 trilyon vermek zorunda kalırsın. Allah-u Teala Hazretleri sana bu dünyanın hiçbir yerinde olmayan yalılar ve köşkler vaat ediyor. Bu insan vaadi değildir. Cennetteki mekanlarımızı, çalışmamızın karşılığında bize verecek olan, vereceği nimetleri anlatırken Allah Teala ballandıra ballandıra anlatıyor. Köşkler, altından ırmaklar akan köşkler, baldan nehirler, sütten nehirler. Altının, mercanın, tahtların, hurilerin, gılmanların haddi hesabı yok. Eşinin güzelliğinin, hanımının güzelliğinin hududu yok. Böyle bir yerden bahsediyor, bir vaatte bulunmuş Allah. Allah'ın vaadi haktır. Allah sözünden dönmez ayetleri vaadinin kesin olduğunu bize ispat etmiş oluyor. Fakat insanlar bu vaatleri devamlı işittiği için, devamlı duyduğu için ve okuduğu için, görmediği için geri plana atıyor. Hocalarımız vaazlarda anlatıyor. Televizyonlarda artık dini kanallar artmaya başladı. Yapılan sohbetlerde, yapılan belgesellerde, yapılan filmlerde hep ahiret hayatından bahsediyor. İnsanlar ahirete hazırlanmaya çalışıyorlar elhamdülillah. Bunlar güzel gelişmeler. Okunan kitaplar, okunan makaleler, yazılar, en sıradan kaliteli gazetelerde bile dini yazılar yazılmaya başlandı artık. Dindar insanlar yazar olarak kullanılabiliyor, konuşturulabiliyor, yazı yazdırılabiliyor. Bak herkes ahiretten bahsediyor. Ama aramızdan hiçbir kimse ahiretten küçük bir yeri bile, bir iğne ucu kadar yeri bile görmediği için ne oluyor? Zayıf bakıyor, zayıf. Tamam duymuş, ayet duymuş, hadis duymuş fakat inancında yakin yok. İnancında bir adamın yakin olmadığı zaman o adam her türlü kötülüğü işleyebilir. Her türlü kötülüğü yerine getirebilir. Hanımını öldürür. Bir tek hanımı bir tek emrine itaat etmediği için kendi hanımını, nikahlandığı 2 tane çocuklu hanımını öldürür. Sokağın ortasında hanımını döver. Bütün kameraların görüntüleri eşliğinde sokağın ortasında kadınlarınızı dövenleriniz sizin hayırlarınız olamaz hadisini bilmesine rağmen hayırsız bir adamsın demektir. Karını dövüyorsan nasılsın? Hadise göre hayırsız adam karısını döver. Ve sen karını bırak evinde dövmeyi, bırak ayıbını gizli bir yerde yapmayı, bütün insanların içinde yapıyorsun ve karını dövüyorsun. Peşinden sana bir kelime daha söyleyince de bu sefer bıçaklıyorsun. Kameralar eşliğinde karını öldürüyorsun. Bu adama gidin sorun. Müslüman mısın kardeşim? Müslümanım. Ahirete inanıyor musun? Bu kitapta ahiretle alakalı vaatlere iman ettin mi? Tamamına iman ettim. Cehennem var, cennet var, nimetler var, ceza var. Hepsine iman ettim der. Ama yakini olmadığı için o anda bir öfkelendiği anda bütün o ahiretle alakalı bütün meseleleri geriye atar. Ve tezerune. Uzaklaştırıyorsun, atıyorsun. Ya boş ver onu şimdi. Şu anda bu olayı çözmem lazım. Zina fırsatı geldi. Allah görüyor mu? Görüyor tamam da. Ama bu olayı kaçırmamam lazım. Diyorsun ve ahirete atıyorsun. Bunların tamamına muhatap olacaksın. Bunların tamamı, yaptığın her iş iğneden ipliğe senin karşına çıkacak mı? Çıkacak. Şu halde kardeşler, sakın ola bu acil olan peşin verilene gönül koymayın. Aldanmayın. Alimler dünyadan bahsederken, bu bizi aldatan, kandıran dünya var ya, buradan bahsederken bize şöyle derler. Dünyanın 3 tane yüzü vardır. Bu 3 yüzün 2 tanesi sevilmeli, birisinden kaçınmalıdır, tiksinilmelidir. Bu 200'den sevilmesi gereken 200'den bir tanesi nedir? Dünya, Allah'ın yarattığı bu mekan, Allah'ın esmasına, isimlerine bir tecelligâhtır. İsimlerini bilme yerimizdir. Nasıl biliyoruz? Yarattığı şeylerden biliyoruz. Yuhyi mesela, Allah'ın bir ismi nedir? Yuhyi. Dirilten demektir. Bir erkek ve bir kadın beraber oluyor. Aile nüfusu iki kişi. Sayımda, nüfus sayımı olduğu zaman bu aileyi kaç kişi olarak sayıyor nüfus sayımında? İki kişi olarak sayıyor. Daha yeni evlenmişler. Ama bu erkek ve kadın beraber oluyor. Nikahlı olduğu için cima ediyorlar. Ve Allah iki canlıdan, cansız olan yiyeceklerden, birleşmelerinden, ikisinin biriktirdiği, ürettiği kuvvetten canlı olan bir birey daha ortaya çıkartıyor. Ne oluyor? Mümitten öldüren Allah yuhyiye gidiyor, diriltiyor. Biz Müslümanlar da ne anlıyoruz buradan? Bak, iki tane insandan Allah bir insan daha ortaya çıkartıyor. Şu kudrete, şu güce bak. Bütün dünyadaki bilim adamları bir araya gelse, hepsi bir araya gelse, bir canlı ortaya çıkartamıyor, bir bebek yapamıyorlar. Zengin adam, trilyonları var, trilyonlar veriyor ve bir bebek sahibi olamıyor. Hiçbir şey sahibi olamıyor. Neden? Allah'ın ol demesi gerekiyor. Allah'ın yaratması gerekiyor. İşte bu dünyanın sevilmesi gereken bir yüzüdür. Allah'ın esmasına, isimlerine ayna olma yüzü. Sana verdiği nimetleri düşünerek, sanatını düşünerek sanatkarı bulma, tanıma ve onu sevme yüzü. Bu yüzü, dünyanın bu yüzü sevilmeliydi kardeşler. Bir başka yüzüne ahiretin tarlası olma yüzü. Bu dünyanın bir yüzü de yine sevmemiz gereken bir yüz. Hadis-i şerifle sabit. Dünya ahiretin neyidir kardeşler? Tarlasıdır. Burası ekme yeri, biçme yeri burası değil. Biçme yeri ahirettir. Burada yaptığın bütün çalışmalar, bütün o ekimler var ya, dünyada tarlası olan ziraatçiler bazen ekim yapar, havalar iyi gitmez don vurur, ekininin karşılığını alamayabilir. Ama bu dünyada Allah için tarla süren Müslümanlar asla ve kat'a ekininin karşılığını alamamazlık yapmayacaklar. Allah böyle bir yüz göstermeyecek. İman ile öldüysen yaptığın en ufak bir zerrenin bile karşılığını alacaksın. Bundan kaçışın yok, göreceksin. Allah çalışmalarımıza bakacak. Sonuca bakmayacak, çalışmalara bakacak. Ben kesin başarılı olmak zorundayım. Hayır, Allah ahirette başarıya bakmaz, çalışmaya bakar. Çalışma yaptın mı yaptın, bu senin karşına çıkacak. İşte bu dünyanın ahirete, yani ebedi yaşamı kazandıran yüzüne de sevgi duymamız lazım. Allah'a şükürler olsun, bize akıl verdi, el verdi, ayak verdi. Çalışıyoruz bu dünya için ve bu dünyada ahireti kazanmak adına insanları İslam'a sevk ediyoruz. İslam ilimlerini insanlara öğretmeye çalışıyoruz ve ahireti kazanmak için uğraşıyoruz. Bak, bu yüzü de sevmen lazım. Ama bir yüzü daha var ki dünyanın bu yüzünü de hiç sevmemen, tiksinmen ve kaçman gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın üçüncü yüzü nedir? Kaçmamız gereken, sevmememiz gereken yüzü. Nefsin isteklerini tatmin etme yüzü. İşte bu çok tatlıdır. Peşin olan. Bakın, diğer ikisi veresiye olan. Ahirette karşılığını göreceksin. Ama nefsin lezzetlerini tatmin etme yüzü var ya, bu peşin olan. Peşin olan olduğundan dolayı ne oluyor? Tatlı geliyor. Ezan okunduğu anda küfretmek tatlı geliyor. Bir kadın gözünün önünden geçtiği anda buna bakmak tatlı geliyor. O anda bir haz alıyorsun. Ciğerlerin bir genişlemeye başlıyor, bir rahatlıyorsun, haz alıyorsun. Gözler, kalp ve ciğerler şehvet denilen bir duyguyla haz almaya başlıyor. Bak, bu dünyanın tiksinmemiz gereken yüzüdür. Namazsızlık adama haz verir. Nefsi bir haz verir. Küfretmek, öfkelendiği zaman küfretmek adama nefsi bir haz verir. Hanımına kızdığı zaman küfretmek, bağırmak, çağırmak, el kaldırmak adama haz verir. Annesine el kaldıranlar, babasına el kaldıranlar, ahireti düşünmeden hareket edenler, o el felç olur. Fakat adam bu anda o öfkelendiği, babasına öfkelenmiş ya, o anda el kaldırdığında ve dilini babasına küfürle döndürdüğünde haz alır. Nefsini bununla tatmin eder. Hanımınla öfkeleneceğin zaman, öfkelendiğin zaman, hanımınla tartışmaya gireceğin zaman sana bir taktik vereyim Müslüman kardeşim. Orayı terk et. Oradan kaç. Annene babana kızdın, sen insansın. Allah içimize bir öfke verdi, şehvet verdi. Bu duyguları düzgün bir şekilde kullanmamız için verdi. Helal noktada kullanmamız için verdi. Annen, baban hiç istemediğin bir şeyi sana yaptı. Bir şeyleri senden kısıtladı. Öfkelendin. İki şeyi asla yapamazsın. Bir, el kaldırma. Asla. Yaparsan ahiretin gider. İki, dil kaldırma. Dil kaldırma, hakaret etme, küfür etme, lanet okuma. Kur'an'ın deyimiyle öf deme. Bütün bunlar of kelimesinin içinde gizlidir. Sakın onlara of bile deme, der Kur'an. Yani bırak küfür etmeyi, lanet okumayı. En ufak tabir olan annene, öf be anne ya, diyemezsin diyor İslam. Hani o batılılar diyor ya, biz anneye babaya çok iyi bakarız. Biz anneye babaya çok hürmet gösteririz. Müslüman kadar asla kimse hürmet gösteremez. Bizde ana babaya öf demek bile caiz değildir. Bu iş böyledir. Hanımına öfkelendin, ne yapacaksın? Sen öfkeli, o öfkeli, bu iş yürümez. Bir yerden patlak verir. Sen orayı terk edeceksin. Oradan ayrılacaksın. Yok ben erkeğim, ev benim, ben orayı terk etmem. Hanım gidecek. Ağa babalık yapma. Kibir, gurur yapma. Sen terk et ya. Bırak çekil. Eski bir Çin atasözü şöyle der. Orada değilseniz kavga da edemezsiniz. Şu halde hanım öfkelendi. Sen de öfkelisin, öfkelisin. Takımın mağlup olmuş, işler de o gün iyi gitmemiş. Arkadaşların seni kızdırmış. İş de yapamamışsın, sifta yok. Akşam eve geldin, kadın da öfkeli. İzlediği dizilerde sevdiği karakter öldürülmüş. Ortada bir çarpışma olacak. Bir sıkıntı var ortada. Çarpışma olacak. Kadınlar için biliyorsunuz öfke, hani Müslümanlar öldürülmüş falan, kadınların öfkesi bunlara olmaz. İzlediği dizide aşık olduğu bir karakter vardır onun. Çok sevdiği, beğendiği, rol kabiliyetini beğendiği kötü bir kadın karakteri vardır. Ama çok güzel olduğu için, harika makyaj yapıldığı için bu karaktere, kadın bu karaktere aşıktır. Ölmemeli o. O ölmemeli. Öldüğü zaman da öfkelenir. Öfkesini kocasından çıkartır. Kocası yatakta hanımına hatun ne yapıyorsun dediği anda, hanım ne yapar şimdi, karakteri öldürülmüş ya, der ve sırtını döner. Bu tür öfke durumlarında kardeş, orada olmayın, orada olmayın. Orada olmazsanız kavga etmeye mecaliniz olmaz. Zaten bedeniniz orada yoksa diliniz de orada olamaz. Kavga edemezsiniz. Yunus Emre'nin bir deyimi var. Yunus'la beraber derviş kardeşleri hangi meclise girse derviş kardeşleri dayak yiyor, fırça yiyor. Ama Yunus Emre'ye kimse tek kelime bile kötü söz söylemiyor. Bakın nereye girerlerse girsinler. Dervişlerin ağzı laf yapar. Çok fazla sohbet meclisine girdikleri için kulaktan dolma dini bilgileri çok fazladır. Ağzı laf yapar. Ama Yunus da bir aşık, bir salih bir derviş, bir Allah dostu. Diğer dervişler dayak yiyor ama Yunus'a kimse fıskiye bile vurmuyor. Kötü söz bile söylemiyor. Diyorlar ki ya bunun sırrını söyle bize Yunus. Sen niye dayak yemiyorsun, biz niye devamlı dayak yiyoruz? Hocası bizi döver, alimi bizi döver, cahili bizi döver. Önüne gelen bize küfür eder, dayak vurur. Yunus Emre şöyle der. Yunus yok ki Yunus'a taş atsınlar. Ortada Yunus yok. Allah var, ben yok. Bak ne zaman bunu idrak edersek, o zaman kimse bize dayak atmaz. Musibetler bizi teğet geçer. Allah var, ben yok. Ne sen var, ne ben var. Allah var. Tarikatte, tasavvufta bir kul ilerlediği zaman bu hakikate vakıf olur. Allah var, başka hiçbir şey yok. Başına musibet mi geldi? Musibet diye bir şey yok. Sadece Allah var. O musibet random bir şekilde benim kafama gelmedi. Allah yarattı ve bunu Allah benim üzerime isabet ettirdi. Sakın ola, başına bir musibet geldiği zaman şunu deme. Neden ben? Şu anda Müslümanların büyük çoğunluğunun ilk sorduğu sual bu. Neden ben? Ya bu 70-80 milyon insan var şu Türkiye'de. Şu musibet bana mı gelir ya? Bu ne demektir kardeşler? Allah'ım niye beni seçtin ya? Şu belayı verirken, şu musibeti verirken niye beni seçtin? Allah kimi seçeceğini sana mı soracak? Sen chosen one mısın sen? Matrix misin sen? Sana mı soracak? O dilediğine musibet verir, dilediğine nimet verir. Peki neden bugüne kadar sana verdiği binlerce nimetin karşılığında neden ben demedin? Bir tane musibet verdi, hemen dedin ki neden ben? Beni mi buldun? Sana bu kadar nimet verdi. Bak sayıyorum. Gözlerin görüyor mu? Aklın çalışıyor mu? Dilin laf yapıyor mu? Konuşabiliyor musun? Kendi işine, kendin ayaklarınla gidebiliyor musun kimse seni götürmeden? Yemek yediğin zaman lezzet alıyor musun? Alıyorsun. Hanımın var mı? Çocuğun var mı? Evin var mı? Bunlar sayabildiğim 8-10 tane nimet. Saymaya kalksanız sayamazsınız diyor ki Kur'an. Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız, güç yetiremezsiniz. Şu kadar nimet sana geldiği anda, Allah sana bunları verirken bir kere şunu dedim mi? Allah'ım neden ben? Bu kadar güzel nimetleri niye bana verdin? Neden beni seçtin Allah'ım? Demedin. Seni sana söylüyorum, demedin bugüne kadar hiç. Ama bir tane musibet geldiği zaman dedi ki ya niye beni seçtin Allah'ım? Allah'ımız buyurdu. Onları biz bazen nimetlerle, bazen musibetlerle imtihana çektik. Sonunda belki Hakk'a dönerler diye. Bak Allah musibetleri ve nimetleri bize neden veriyormuş? Ayetle sabittir. Sonunda belki Hakk'a dönerler diye. Nimet verir, nimet verir, şımartır. Daha fazla bana şükretsin diye. Süleyman Aleyhisselam'a nimet vermedi mi? Cinleri verdi, şeytanları emrine verdi, hayvanatı emrine verdi. Dünyada saltanat kurmuş olan iki tane sultandan bir tanesidir, iki peygamberden bir tanesidir. Verdi. Bu nimetler onun şımarıklığını mı arttırdı? Yoksa şükrünü mü arttırdı? Eyyub Aleyhisselam'a nimet vermedi mi? Musibet dediğim zaman aklınıza ilk gelen peygamber Eyyub Aleyhisselam'dır. Nimet dediğim zaman aklınıza ilk gelen peygamber Süleyman Aleyhisselam'dır. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Eyyub Aleyhisselam'a ne musibet verdi üst üste? 10 evlat, bak dünyada 10 evladını birden kaybeden adam bulamazsın. Ama Allah en sevdiği kul olan bir peygamberin 10 evladını elinden aldı. Bütün sürülerini elinden aldı, bütün mallarını elinden aldı. Ve o bir kere bile şunu demedi. Neden ben Allah'ım? Demedi. Bugüne kadar bana bu nimetleri vermişken ben ona neden ben demedim? Verdi, verdi de ben dağıttım. Allah bana daha çok verdi. Bugün de bizi sınavla, imtihanla, musibetle imtihan ediyor, sınav ediyor. Bizim kalitemizi görmeye çalışıyor. Bu yüzden ben neden ben demekten utanırım dedi. Hatta hanımı ne dedi? Rahime Hatun. Sen Allah'ın peygamberisin ey Eyyub. Allah'a bir tek dua etsen şu bütün musibetleri bizim üstümüzden kaldırır. Bir de eski verdiği nimetleri de geri verir. Sen bunu biliyorsun. Peygambersin sen, bir dua ediver. Ey Hatun dedi. Bakın Allah'ın peygamberine bakın. Aramızdan birisine böyle bir dua etme hakkı verilse, bir dua kabul hakkım var dese. Mesela gece dediğin uykuna yattın, bir peygamber sana geldi dedi ki, bak ey Allah'ın kulu, uyandığın anda Allah sana bir dua kabul hakkı verdi. Uyanır uyanmaz sağ tarafına dön, Euzu Besmele çek, yapacağın duayı yap, kesin kabul. Dense rüyanda, ne isterdin? Ne isterdin? Herkes kendisini Allah aşkına bir düşünsün. 5 saniye susuyorum. Buradaki kardeşlerin 9'unda dünyalık isterdi. Şu anda imani mertebemizi açık açık söylüyorum, itiraf ediyorum. 9'unda dünyalık. Şuyum olsun, buyum olsun, şöyle olsun, böyle olsun. 1'i sohbetlerde uzun zaman bulunmuşsa, ağzı mürekkep yalamışsa ne derdi? Allah'ım ahirete imanla gitmeyi istiyorum. Bak şu var ya şu, ahirete imanla gitme nimet. Şunu elde ettin mi zaten her şeyi kazanmış oluyorsun. Bunu elde edemezsen bütün dünya senin olsa ne olur? Ne olur? Eyyub Aleyhisselam dedi ki Hatun, Allah bize kaç sene nimet verdi? 70 sene verdi efendi. 70 sene. Kaç senedir musibet veriyor? 7 yıldır musibet veriyor. Her şeyimizi aldı. Vallahi bize verdiği musibet ve sınavlar 70 yılı bulmadıkça ben bu duayı Allah Teala'ya yapmayacağım. Utanırım. Bak 70 sene nimetler gelmiş, 7 sene musibetler gelmiş. Eşit olacak diyor. Eşit olacak. Allah ne yaptı? %10'unu verdi. 7 sene sonunda sınavım bitti dedi. Sınavı kazandım. Beni çok çok zikrettiğin için, sana verdiğim onca musibete rağmen beni çok çok zikrettiğin için hastalığı diline kadar bulaştırdım. Hala beni zikretmekten vazgeçmedin. Bundan dolayı sınavım bitmiştir. Şu suya gir yıkan, şu suyu da iç. Kur'an 2 tane sudan bahseder. Biri sıcak, ılıman, biri soğuk. Sıcak suya gir dedi, yıkan. Bütün hastalıkların gidecek. Soğuk suyu da iç, iç hastalıkların gidecek. Bir suyla yıkandı, bir suyu da içti. Allah ona eski gençliğini geri verdi. Eski nimetlerini geri verdi. Tekrardan hanımıyla beraber oldular. Tekrardan çoluk çocuk verdi. Allah gençleştirdi. Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın hanımı Züleyha'yı bir anda gençleştirdiği gibi. Bu onun için çok kolaydır. Bizi ne yapacak peki Allah Teala ahirette? Eğer Rabbim nasip eder de cenneti kazanırsak, lütfeder de girersek, aramızdan bazıları 60'ı görecek, bazıları 70'i görecek. Hocanız 50'den fazla gitmez tahmin ediyorum. Yaşlı gidecek bazıları, bedenler çürümüş. Kabre gireceksin, bedenin tamamen yok olacak. Ahirette ne yapacak Allah Teala? Ahirette hadislerle sabittir. Herkes genç olacak. 33 yaşında. Fiziki olarak bir adamın fiziki olarak kuvvetinin zirve olduğu yaş 33'tür. Ruhi olarak zirve olduğu yaş ise 40'tır. Ahirette Allah hepimizi nasıl diriltecek? 33 yaşında. Yepyeni taze bedenlerle. İşte bu. Olay budur. Şu halde sen sakın ola deme. Neden ben deme. Şunu da demeyeceksin. Komşunun birisine Allah nimetler verirse, güzel nimetler verdi komşuna ve sen haset edip şunu dersen, neden ona verdin de bana vermedin? Tekrardan bir edepsizlik yapmış olmuyor musun kardeşim? Niye haset ediyorsun? Allah'ın sana verdiği iman nimeti, sağlık nimeti yetmiyor mu? Bu sağlık nimeti sana yetmiyor mu? Sağlık dediğimiz şey geçicidir. Allah'ın kudretindedir. Kimisine verir, kimisine vermez. Kalıcı bir şey değildir. Her zaman sağlıklı kalacağım diye bir şey olmaz. Eğer Müslümansan asla sağlıklı kalamazsın. Muhakkak hastalıklar gelir gider. Bu bir basket maçı gibidir. Skor gibi gelir gider. Bir hasta olursun, bir sağlıklı olursun. Sağlıklı olduğun zaman dilimi hasta olduğun zaman dilimine göre çok daha uzundur. Hasta olduğun zaman dilimi azdır bu dünyada. Burada bile Allah'ın merhametini görüyorsun. Hep geliyor gidiyor. Sen şimdi azınlık halde hasta olduğun zaman dilimini, sağlıklı olduğun zaman diliminin üstüne çıkartırsan ve nankörlük yaparsan Allah senin hakkında ne der? Sabırsız demez mi? Allah'ım bana verdiğin bu sınava layıkıyla sabretmeyi bana nasip et. Amin. Hamd etmek vardır İslamiyet'te, hamd etmek. Şükür verilen nimete vardır. Şükredersin. Şükredersen Allah nimeti arttırır. Musibet geldiği zaman biz Müslümanlar ne yaparız? Hamd ederiz. Ona şükür denmez. Hamd olsun Allah'ım, daha beterini de verebilirdin. Vermedin deriz. Bu musibetin durdurulması için söylenen bir sözdür. Allah'a hamd ediniz ki daha beterini vermedi. İbn-i Sirin, tabi'in alimlerinden bir zattır. Özelliği nedir? Rüya tabirleri konusunda mahir bir zattır. Sırf bir kere zinadan kaçındığı için, nefsini zinadan koruduğu için tıpkı Yusuf Aleyhisselam'a verdiği gibi Allah Teala Hazretleri İbn-i Sirin rahimehullah'a da rüya tabiri ilmini verdi. Bakın bir tek zinadan kaçtığı için. Kadın buna tuzak kurdu. Şu suları evime kadar getirir misin? Ben taşıyamıyorum dedi. Suları evine kadar çıkarttı. İkinci kata kadar, üçüncü kata kadar çıkarttı. Sonra kadın hemen soyunmaya başladı. Adam anladı ki, İbn-i Sirin rahimahullah anladı ki tuzağa düştü. Şu orada karşında iki tane seçenek var. Kimse yok. Sadece kadın var ve sen varsın. Allah'ın seni gördüğünü biliyorsun ama ayetin söylediği gibi eğer acil olana tamah edersen, hemen o anda bulduğun fırsata tamah edersen ve ahireti ve tezerune yaparsan, atarsan ve tezerune el ahira, ahirete atıyorsunuz. Ahireti unutuyorsunuz. Yaparsan dur ya bu fırsatta kaçmaz be. Allah görüyor ama affeder be. Dersen kaybedersin. İbn-i Sirin ne yaptı? Sakatlanma pahasına evden aşağı atladı. Evden aşağı atlarken kolu ya da bacağı, iki tane rivayet okudum. Ya kolu kırıldı ya bacağı kırıldı. Fakat düşer düşmez Yusuf Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Yusuf Aleyhisselam'ı. Ruhaniyeti bana temessül etti. Gördüm ve benim ağzıma dua okudu. Dua okudu. Allah bana verdiği rüya tabiri ilminin bir cüzünü sana da verdi. Ey Allah'ın kulu dedi. Ondan sonra rüya tabiri ilminde ben mahir oldum. İmam-ı Azam gibi zatlar bile İbn-i Sirin'e gider rüya tabiri sorarlardı. Şimdi bu zatın bir sözü var. Tamah konusunda. Allah'ın verdiği nimetlere haset konusunda. Allah aşkına şu sözü iyi dinleyin. Dünyaya ait bir meseleden dolayı hiç kimseye haset etmedim. Arabası var, o ev almış, o üçüncü dükkanı açmış. Kimseye haset etmedim. Çünkü o kimse eğer cennet ehlinden ise onu dünya malından dolayı nasıl haset ederim? Ona nasıl haset ederim ki? Zaten cennet ehlindense. Zira dünya metaı cennette çok değersiz bir şeydir. Dünyada sahip olduğumuz şeyler cennette sıfırdır. Hiçbir değeri yok. Biraz değeri olsaydı Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i ebedi cehennemden kurtarırdı. Fakat kurtaramıyor. Firavun'u kurtarırdı, saltanatı vardı. Kurtarabildi mi? İman bile etti son nefeste fakat perde kalktığı için kurtaramadı. Hiçbir değeri yok. Şimdi etrafında bazı insanlarda büyük nimetler olduğu zaman ben bu adama hiç haset etmem diyor. Neden? Bu adam eğer cennete gidecekse zaten bu dünyada sahip olduğu nimetler cennette elde edeceklerinin yanında bir hiç. Hiç olan için ben niye haset edeyim ki? Şu görüşteki enginliğe bakın Allah aşkına. Bir sözü daha var. Devam ediyor cümlesi. Eğer bu adam cehennem ehlindense yine dünyaya ait işlerden dolayı ona nasıl haset edeyim? Zira o kimse ateşe varacaktır sonunda. O adam, o hiç namaz kılmadığı, oruç tutmadığı, faiz alıp verdiği ve tefecilik yaptığını bildiğin komşun var ya, saltanat içinde yüzüyor. Sen çile içindesin, ibadetlerle yaşıyorsun fakat çile içindesin. O adam, Allah'ın haram kıldığı her şeyi yapan adam saltanat içinde. Öyle görüyorsun. İblis yerin diyor ki, o adam cehenneme gidecekse burada saltanat içinde yaşasa ne olur, yaşamasa ne olur? Geçici. Geçici, acil olan geçici. تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ Geçici olmasına rağmen siz bu acil olanı seviyorsunuz. Kardeşler, Allah bize izan versin, akıl fikir versin. Amin. Amin. Dervişlerden bir tanesi evine gelen yaşlı bir temizlikçi kadına dedi ki, para karşılığı biliyorsunuz bazı kadınlar eve giderler, temizlik yaparlar ve para toplarlar. Derviş bu kadına dedi ki, seninle benim aramda ne fark var? Ev sahibi derviş, kadın o eve gelmiş temizlik yapmaya. Seninle benim aramdaki fark nedir? Kadın şöyle cevap verdi. Kadın da bilge bir kadın demek ki. Belki hafıza, belki alime bir kadın. Dedi ki, seninle benim aramdaki fark şudur. Ben bu eve evin sahibi olmadığımı bilerek geliyorum. Evin içinde belli bir süre duruyorum. Vazifelerimi yapıyorum, temizliğimi yapıyorum. Maaşımı alıp gidiyorum. Sen ise bu evin sahibi olduğunu düşünüyorsun. Evin içindeki her şeyin sahibi olduğunu düşünüyorsun. Ve bu evin ebedi olarak sende kalacağını düşünüyorsun. İşte ben bulunduğum evin bana ait olmadığını ve geçici olduğunu biliyorum. Sense kalıcı olduğunu düşünüyorsun. İşte seninle aramızdaki fark tam olarak budur. Bugünkü Müslümanların durumu da bu değil midir? Muhammed Aleyhisselam'a bakın, dünya hakkında ne buyuruyor? Bize bakın, ebedi olarak kalacakmış gibiyiz. Burada ebedi olarak kalacakmış gibiyiz. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Benim ile dünya arasındaki misal şunun gibidir. Ben bir yere doğru seyahat ederken bir ağacın altında dinlenmek için duruyorum. Gölgenin altında duruyorum. Bir süre dinleniyorum. Sonra kalkıyorum ve seyahatime devam ediyorum. İşte o gölge benim dünya hayatımdır. Şimdi ben soruyorum kardeşler. Herhangi bir ağacın altında gölgeliğe geçip çay içmeye durduğunuzda şunu diyor musunuz? Burası benim artık. Ya o çay ocağı orası. Yola gidiyordun sen, Bursa'ya gidiyordun evliya türbelerini ziyarete. Çay ocağında durdun, kardeşlerle beraber oturdun, bir çay içtin. Orası senin değil. Orayı sahiplenemezsin, geçicisin orada. İşte dünya da aynı bunun gibidir. Bir yolcu gibi ol. Bu dünyada bir garip gibi ol. Bu da başka bir hadistir. Ya da bir yolcu gibi ol. Sakın bulunduğun yerin sahibi olduğunu düşünme. Emanetçisiyim de. O arabaya binip de kolunu dışarıya sallıyorsun ya böyle. Arkadaşlarına mahalleye girince hava atıyorsun. O araba senin değil. Bak, emanetçisin sen. Allah bir kaza verir. Aranızdan bazı kardeşler bu yola nasıl başladı? Kaza ile başladı. Bir tek kaza. Son model araba vermiş Allah Teala'ya. Fakat kötü arkadaşlara geziyor. Kötü arkadaşlara gezdiğin zaman ne olur? Hız yaparsın. Şeytan gaz verir. Gazı şeytan ve şeytanlaşmış arkadaşlar verir. Hız yaparsın, ona buna hava atacağım diye. Müziği de sonuna kadar açarsın. Şeytan her taraftan taziki verir. Sonra ne olur? Hız demek kaza demektir. Hız ve kaza eşittir. Kaza yaparsın. Kardeşlerden bazıları da kaza yapıyor ve onu bir dönüm noktası olarak görüyor. Bismillah diyor. Allah yoluna gelmeye başlıyor. Yıllardan beri aramızda olan kardeşler var sizin aranızda. Dönüşü nasıl oldu? Bir musibetle oldu. İşte dedeler derken, bir musibet bin nasihatten evladır. Atasözleri boş değildi kardeşler. Bir tek musibet, bir tek kaza adamı Allah yoluna bağlı kılar. İşte bu iş böyledir. İmam Gazali Hazretleri mücahede konusunu anlatıyor bize. Mücahede nasıl peki, bu kalbimizdeki dünya sevgisini nasıl atabiliriz? Riyazet ve mücahede ile. Bir adam tarikat yoluna, tasavvuf yoluna girdiği zaman bu adama ne derler? İki şey yapacaksın. Riyazet, mücahede. Riyazet demek nefsin senden ne istiyorsa yerine getirmeyeceksin. Senden ne ister nefis? Sadece dünya için çalış. Riyazet yap, yerine getirme. Hayır, ben hem dünya için çalışacağım hem ahiret için. Nefis senden ne ister? Kadına bak. Nefis senden ne ister? Çıplaklığı takip et. Nefis ne ister? Arkadaşlarına boş muhabbet yap, gıybet yap. Ne ister? Kumar oyna. Ne ister? Yalan söyle, gıybet yap. Söz taşı, nemmamlık yap. Nefs senden bunu ister. Riyazet nedir peki? Riyazet ne istiyorsa o ben yapmayacağım demektir. Bir de mücahede vardır. İmam Gazali'nin tabir ettiği mücahede. Mücahede ise ne istemiyorsa onu yapmak. Bir önceki neydi? Ne istiyorsa yapmamak, kaçmak. Ne istemiyorsa onu yapmak, mücahede yani cihad etmek. Peki soruyorum, nefs namaz kılmayı ister mi? Nefs kafirdir, iman etmez. Bakın ruhun mümindir, nefsin kafirdir. Allah içimize iki tane kuvvet vermiş. Nefs solcu, ruh sağcı. Ruh mümin, yaratılış itibariyle mümindir. Nefs kafirdir. O senin tek gayesi, tek amacı seni cehenneme götürmektir. Asla iman etmez. Namazı ister mi? İstemez. Besmele ile yemeye başlamanı ister mi? İstemez. Bir arkadaşını Allah yolunda sohbete götürmeni ister mi nefsin? İstemez. O onu sinemaya götürmeni ister. Maça götürmeni ister. Küfrettirmeni ister. Şehvet yoluna götürmeni ister. Mücahede nedir? Tam aksini yapmaktır. İmamın sözünü naklediyorum. Mücahede Allah'tan gayri şeyleri vücuttan def etmek yahut onları öldürmek için bütün gayreti ortaya koymaktır. Allah'tan gayri olan ne varsa bunların tamamını vücuttan def edeceksin ya da onları öldüreceksin. Bütün gayretini bunun için ortaya koyacaksın. Buna mücahede denir. Allah'tan gayri şeyler vücut, nefs ve şeytandır. Ya hocam biz vücudumuzu nasıl öldüreceğiz? Vücudunu öldüremezsin. Buna intihar deniyor. Vücudunu zayıf bırakacaksın. Nasıl zayıf bırakacaksın? Vücut doysa bile yemeye devam etmek ister. Akşam sofraya oturdun. Hanım önüne bir tabağı çıkarttı. Bismillah dedin yedin. İkinci tabağı da çıkarttı. Devam ettin yemeye. Üçüncü tabağı da çıkarttı. Senin göbeğini çıkartacak ki hanım. Diğer kadınlarla beraber buluştuğu zaman göbekli kocaların hanımları methedilir. Oo, mutfağın çok iyiymiş Ayşe Hanım. Göbekli olmayan kocaların hanımları methedilmez. Bu yemek yapmayı bilmiyor. Kocasına bak, cılız kalmış derler. Kadınların da kendi aralarında bir yarışmaları vardır. Onlar hayırda yarışmazlar. Göbek yaptırmakta yarışırlar. Süslerde yarışırlar. Kadınlar şimdi İslamiyet'ten uzaklaştığı için hep boş şeyler peşindeler. Göbekli koca istiyoruz. Koca göbekli olduğu zaman beğenmez ama etrafta da insanların göbekli olarak görmesini isterler. Garip bir kadın mantığı bu. Enteresan bir şey. Bir de kocanın göbekli olmasının bir avantajı da başka kadınlar kocasına bakmayacak. Onu elde etmeye çalışmayacak. Göbekli adam itici bir adam demektir çünkü. Her taraftan avantajdayım diyor. Hem övüleceğim hem de kocama başka kadınlara bakmayacak. Bu adam bana ait, benim alanımda. Benden başka kimse bu adamı alamaz. Kadının mantığı, kafası bu. İkinci tabağı yedin mi kardeşim? Yedin. Bak önüne geldi fasulye. Peşinden ikinci tabak ne? Bulgur. Üçüncü tabağı yemeyeceksin. O üçüncü yediğin tabak var ya, geceliğin sağa sola kıvrandırır seni sabaha kadar. İşte o üçüncü tabak bir anlık bir lezzet, dünyadaki bütün lezzetler geçicidir. Üçüncü tabağı yiyeyim, dur hanımımı da sevindireyim, güldüreyim. Biraz göbeğim çıksa da olur diyorsun ya. Küçük bir lezzete bütün gece sağa sola doğru kıvranırsın. Hatun uyuyamıyorum. İkinci sodayı getir, üçüncü sodayı getir. Demeye başlarsın. Göbek de çıkar yarım metre ön tarafa. Sonra 30 yaşında sana yaşlı gözüyle bakarlar. Kardeşler, sakın ola, böyle yapmayın. Vücut, zayıf bırakacaksın vücudu. Doymadan kalkacaksın. Muhammed Aleyhisselam'ın yeme ölçüsü nedir? Midenin üçte biri havayla, üçte biri suyla, üçte biri gıdayla dolacak. Ölçü bu. Ama bizim Müslümanlar üçte üçünü gıdayla bir dolduruyor. Peşinden tatlılar, peşinden çay kahve, gırtlağa kadar gelecek diyor. Gırtlak. Buraya kadar limitim var diyor. Gırtlağa kadar. Bak o gırtlağa kadar can gelmesin. Azrail gelirse o gırtlağa kadar sana fena şeyler yapabilir. Üçte bir. Bu ölçüyü Allah aşkına unutmayın kardeşler. İmam diyor ki vücut, vücudu def edeceksin. Vücudu öldürmeye yani zayıf bırakmaya çalışacaksın. İki, nefs. Üç, şeytan. Bunlara karşı mücahede etmek istiyor musun? Bunları def edeceksin. Şeytan vücudunda, kanında geziyor. Oruçla onu zayıflatacaksın. Öfkelendin, küfrediyorsun. susturacaksın. Allah beni işitiyor, Allah beni görüyor. Allah'ın gördüğü yerde ben nasıl küfür edebilirim diyeceksin. Senin yanında başbakan olsa, ziyarete gelse, başbakanın yanında küfür edebilir misin? Belediye başkanının yanında bile kullandığın cümlelere dikkat ediyorsun ya. Belediye başkanı. Aman şimdi yanında küfür etmeyelim, ayıptır. Allah seni her an duyuyor. Kur'an diyor ki, biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Kur'an söylüyor. Ve sen, sana herkesten daha yakın olan Allah'ın yanında boyuna küfür ediyorsun. Gıybet yapıyorsun. Şehvet muhabbeti açıyorsun. Kardeşler, Allah aşkına biraz kendimize çeki düzen verelim. Allah aşkına. Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif getirdim. Bunu okuyacağım. Rica ediyorum dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Bu hadis, Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğinin kesin ve kat'i olduğunun bir mucizesidir. 360 kemik hadisi denir buna. 360 eklem ve kemik hadisi. 14 asır önce, bundan 14 asır önce insan bedeninde 360 adet kemik ve eklem olduğunu toplam olarak bildirmiş olan bir peygamberden bahsediyoruz. 14 asır geçiyor ve insanlar araştırma yapıyorlar. İnsan vücudunda acaba kaç tane kemik ve eklem var toplam olarak? Kaç tane çıkıyor? 360 tane. Sorum şudur. Okuma yazma bilmeyen bir insan, Muhammed Aleyhisselam'ın özelliği okuma yazma bilmiyordu. Okuma yazma bilmeyen bir insanın hafızasına Allah bu kitabı nakşetti. Ezbere okuyordu bu kitabı baştan sona kadar. Okuma yazma bilmeyen bir insan 14 asır önce tıp ilminin hiç olmadığı bir alanda bir hadis-i şerif söylüyor. Hadisin metnini getirdim. Rica ediyorum dikkat edin, dinleyin. Büreyde radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnsanda 360 mafsal vardır. Mafsal ne demektir? Kemik, eklem, mafsal. Her bir mafsal için bir sadaka bulunması gerekir. Şimdi Allah bize 360 tane kemik verdi mi kardeşler? Bu parçaların her biri için bir tane sadaka vermemiz lazım o gün. Her gün için. 360 mafsalın 90 tanesi, kemiğin 90 tanesi sadece baştadır. 90'ı burada. Diğerleri bütün bedene dağılıyor. Her bir kemik parçası için bir sadaka vermemiz gerekiyor. Bakın şu parmağımı görüyor musunuz? Burada 3 tane kemik var. 1, 2 ve 3 tane de mafsal var. Yani kıkırdak. Eklem. 3 kemik, 3 eklem. Şurada 6 tane. Bunun gibi vücutta 360 tane var. Şimdi Muhammed Aleyhisselam diyor ki her bir kemik ve eklem için o gün bir tane sadaka vermeniz lazım gelir. Bunu işitenler buna kimin gücü yeter ey Allah'ın Resulü dediler. Muhammed Aleyhisselam şöyle devam etti. Mescitte toprağa gömeceği bir balgam. Camiye giderken yolda baktın birisi yere bir balgam atmış. Sen ne yapacaksın? Yere tükürmek İslamiyet'te mekruhtur, hoş bir şey değildir. Çok zorda kaldığın zaman toprağın üzerinde tükürürsün. Kıbleye doğru yapmazsın. Üç, üstünü örtersin. Bu sefer mekruh olmaktan da çıkar. Çünkü üstünü örtüyorsun, insanlara zarar vermiyorsun. Fakat günümüzde insanların büyük çoğunluğu İslam'dan ve Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakından kopuk olduğu için yere tükürüyorlar. Yere pisliklerini atıyorlar ve kul hakkına giriyorlar. Şimdi sen de camiye giderken bir baktın caminin önünde, kapının önünde yerde balgam var. Adam içeride ihlaslı bir şekilde namaza durayım diye caminin kapısına balgam atmış. Rahat edeyim orada, sıkışıklık yaşamayayım nefes alıp verirken diye caminin kapısına balgam atmış cahil adam. Ve temizlememiş, üstünü örtmemiş. Sen de bunu gördün ne yapacaksın? Bana ne ya deme. Bak Muhammed Aleyhisselam diyor ki mescitte ya da mescidin önünde gördüğü bir pislik, bir balgam, bir hayvan gelmiş pislik bırakmış. Ört üstünü. O bir sadakadır. Yaptın onu sadakaya girdin. Yoldan bertaraf edeceği bir engel. Yolda bir tahta gördün. Bana mı kaldı ya? Mahallede 80 tane hane var. 300 kişi yaşıyor bu bizim mahallede. Şu yolun ortasındaki tahtayı kaldırmak bana mı kaldı? Bana ne ya? Deme, o senin için bir fırsattır. O tahtayı, o taşı kenaraya koydun mu, ayağının ucuyla bile olsa kenaraya itsen, sadaka verdin. Bak bir tane daha kemiğin sadaka hakkını yerine getirmiş oldun. Bunları bulamazsa kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz sadakadır. İki rekat namaz ile bütün bu 360 tane kemiğin sadakasını vermiş oluyor musun? Oluyorsun. Peki hocam kuşluk namazı ne zamandır? Kuşluk namazı sabah namazını bitirdin mi? Sonra 45 dakika namaz kılmanın haram olduğu dönem var. O da geçti. Güneş doğdu. 45 dakikadan sonra öğle ezanına kadarki ara vardır. Duha namazı ve kuşluk namazı kılınacağı bir ara. O ara esnasında boşluk bulursan İki rekat namaz kılarsan vücudundaki 360 tane kemiğin sadakasını vermiş olursun. Onun şükrünü, duasını yapmış olursun. Allah böyle kabul ediyor diyor. Muhammed Aleyhisselam böyle söylüyor. İşte bizim peygamberimiz budur. 14 asır önce hiçbir ilmi teknolojinin olmadığı, bulunmadığı zamanda 360 diyor. 50 sene önce araştırma yapılıyor. 360 olduğu ortaya çıkıyor. Senin böyle bir peygamberin varken sen kimlerin peşindesin? Öncü aldığın, önder aldığın, rehber aldığın kim? İşte bu peygamberi rehber alan bir zat kimdir? Şeyh Şamil'dir. Allah ona rahmet etsin. Çeçenistan'ın efsanevi lideri Şeyh Şamil. Ruslarla ne kadar savaştı? 38 yıl boyunca Ruslara direndi, ülkesini teslim etmedi. Devamlı cihat, devamlı savaş, devamlı mücadele. 38 yılın sonunda düzenli ordulara sahip olan Rus çarı Çeçenleri mağlup etti. Şeyh Şamil'i esir aldı. Rusya'ya çağırdı. Komutanları Şamil'i Rusya'ya götürdüler. Bir duvar yaptırdı Rus çarı. Duvarı eğilerek geçmesi için bir kapı yaptırdı duvarın içine. Hesabında ne vardı? Çar Şeyh Şamil'i kendisine doğru eğiltecek. Oradan eğilerek geçmek zorunda olduğu için. Şeyh Şamil ne yaptı? İmam çok zeki bir insan. Mürekkep yalamış bir zat. Sırtını dönerek girdi duvardan. Sana karşı eğilmem, boynuma eğmem dedi. Sırtını dönerek duvardan girdi. Anladı ki çok zeki, çok akıllı bir insanla. Zaten o kadar akıllı olmasa 38 sene boyunca da dayanamaz. Mücadele edemez. Müthiş bir stratejistle mücadele ettiğini anladı. İmam çara dedi ki beni ne yapacaksın? Çar dedi ki seni asla öldüremem. Sen benim gözümde bir efsanesin. Çok kıymetli bir adamsın. Bana çok para kaybettirdin, bana çok insan kaybettirdin. Mücadeleni takdirle karşılıyorum. Seni öldürmeyeceğim. İmam dedi ki eğer beni öldürmeyeceksen beni Osmanlı'ya teslim et. Onlar da beni tren yoluyla Efendimiz Aleyhisselam'a götürürler. Halifemiz Abdülhamid Han tren yolunu bitirdi. İmam Şamil'in mücadelesi hala devam ediyor. Şamil diyor ki beni Osmanlı'ya teslim et. Ben oradan Efendimiz Aleyhisselam'a gideceğim Medine'ye. Rus çarı teklifi kabul etti. Osmanlı'ya teslim etti. Çok güzel karşılandı. Birkaç gün dinlendikten sonra trene bindi ve Muhammed Aleyhisselam'ın kabrine ziyarete gitti. Muhammed Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret eden bugünkü Müslümanlar nasıl ziyaret ediyor? Şurada şu kadar altın varmış, burada bu kadar yazılar varmış. Elini kolunu sallıyor. Bazıları eli cepte giriyor. Bazıları arkadaşıyla şakalaşıyor. Cahil Müslümanlar. İmam Şamil nasıl girdi Babüsselam'dan? Nasıl girdi? Sürüne sürüne girdi. Sürünerek. 70 kişilik aile efradıyla beraber, komutanlarıyla beraber oraya geldi. Tabii imamları süründüğünü görünce arkadaki bütün insanlar da onunla beraber onun peşinden yere yattılar. Sürünme nasıl kardeşler? Askere gidenler buradan çoğu askere gitmiştir. Bize yat derlerdi. Tak dirseklerin üstüne yatardık hemen. Ani yatış yapman lazım. Yat. Saldırı geldiği anda hazır olman gerekiyor. Ani bir şekilde yatıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Dirseklerle ve dizlerle sürünmeye başlıyorsun. Topuklar yere bitişik olacak, sabit olacak. Kurşun geldiği zaman topuklardan vurmayacak. Sürünüyorsun. Askerde bize bunu öğrettiler. Bunu İmam Şamil nerede yaptı? Alemlerin efendisinin huzurunda yaptı. Muhammed Aleyhisselam'ın huzurunda yaptı. O peygamberimizin karşısına eli cepte, ağzında sakız varken giden utanmaz cahiller. İmam Şamil'in hayatını okumak zorundalar. Şeyh dediğim böyle olur işte. Şeyh budur. Ama günümüzde bir sürü müteşeyyih var. Sahte şeyh. Gerçek şeyh budur. Muhammed Aleyhisselam'a saygı göstermeyen, onun sünnetine saygı göstermeyen şeyh, şeyh olamaz. Sonra ben şeyhim diyenden de şeyh olmaz. Mevlana Celaleddin ile Şems-i Tebrizi Hazretleri bir mecliste sohbet veriyor. Meclise uzak yerden gelenlerden bir tanesi diyor ki, ey Mevlana, ey Allah dostu, bize talebelerinizden 2-3 tane insan verseniz de, 2-3 tane şeyh verseniz de, bizimle beraber köyümüze gelse, orada da bu tasavvufi edepleri bize öğretseler, bu tarikatı bize öğretseler, biz de zikri, şükrü, namazı, ibadeti öğrensek, bize 2 tane şeyh verseniz olmaz mı? Dedi. Mevlana Celaleddin ne dedi 2 tane talebesine? Sen kalk, gidin bunlarla beraber, tebliğe başlayın. Şems-i Tebrizi de Mevlana'nın şeyhidir, üstadıdır. Mevlana'nın kulağına eğildi ve şöyle dedi. Çok şükür şeyh istediler. Derviş isteseler de biz ikimiz gitmek zorunda kalırdık. O gidenler şeyh, bunlar derviş. Ama şimdi önüne gelen ben şeyhim diyor. Ve ne diyor biliyor musun? Kızım diyor, sen benim talebemsin diyor. Bu benim yanıma geleceğin zaman şeriatı kapının dışında bırakacaksın. Burası tarikat, burası tasavvuf. O kadar biz Allah'a yakınız ki şeriat kapıda kalacak. Kapıdan içeriye sokma şeriatı. Elimi de öpebilirsin, bana sarılabilirsin de. Muhabbetin fazla olduğu zaman kızım diyor. Bunlara müteşeyyih denir, sahte şeyh. Gerçek şeyh ne der? Kızım, mesafe. Aramızda mesafe olmak zorunda. İki, tesettürün çok yerinde olmak zorunda. Üç, elimi öpmemen gerekiyor. Elimi öpemezsin. Neden peki elini öpemez? Şeyhin yaşı 70, kızın yaşı 60, 50. Niye elini öpemez? Çünkü Muhammed Aleyhisselam 63 yaşına gelmiş olmasına rağmen bir tane kadına elini uzatmadı. Bizim önderimiz, rehberimiz kim kardeşler? Son peygamber değil midir? Muhammed Aleyhisselam'ın el uzatmadığı kadınlara sen nasıl el uzatırsın? İşte her şeyin sahtesi ve gerçeği olduğu gibi tarikatın da gerçeği var, tarikatın da sahtesi var. Şeyhin de gerçeği var, şeyhin de sahtesi var. Allah sapıkları, bozukları bizden uzak etsin. Amin. Amin ya mu'in. Bir haber getirdim, haberi de okuyayım. Hem kapatalım kardeşler. Kaç dakikam var kardeşim? Hocam şu anda 51 dakika oldu. Tamam, haberi okuyabilirim o zaman. İki kişiyi öldüren alkollü sürücü şöyle dedi. Kaza Allah'tan geldi. Adam iki kişiyi ezmiş ama ne yapıyor şimdi? Cebriye akidesinde kader ve Allah beni zorladı, kazayı bundan dolayı yaptım diyor. Bakın şimdi. Mersin'de otomobille girdiği kokoreççide iki kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü kaza Allah'tan geldi, tahliyemi isterim dedi. Kokoreç yemek İslamiyet'te hükmü nedir kardeşler? Mekruhtur. Hayvanın pis bağırsağından yapıldığı için mekruhtur kokoreç yemek. Kokoreçi dükkana falan gideceğiniz zaman bu haber aklınıza gelsin. Adam arabayla sürerken nereye girmiş? Kokoreçi dükkanının içine girmiş. İki tane adamı orada ezmiş öldürmüş. Allah günahlarını affetsin. İnşallah imanla gitmişlerdir. Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 23 Mayıs'ta meydana gelen kazada makine mühendisi Erhan Türk yönetimindeki otomobil iddiaya göre Anıttepe mevkiinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak kokoreççi dükkanına girdi. İki kişi hayatını kaybetti. Kazada kokoreç yemek için burada bulunan 57 yaşındaki Ali Soy ve 51 yaşındaki Faruk Sökemen hayatını kaybederken 1.50 promil alkollü olduğu belirlenen Erhan Türk ile araçtaki arkadaşı Emrah Topsakal ve iş yeri sahibi Hurşit Berk yaralandı. Kokoreçleri yapan Hurşit yaralanmış. Diğer ikisi de yaralanmış ama adamda ne alkol çıkmış? 1.50 promil. Bilmiyorum şimdi alkol limitleri ben anlamam. Bu limit normal limitin üstündeymiş ama çok mu içmiş, az mı içmiş? Bunu içenler bilirler. 15 yıl hapis sistemi. Alkol olmasa 15 seneyle yargılanmaz kardeşler. Alkol olduğu için burada ne yapıyor? Taksir var. Kasti olarak kusur var. Tedavisinin ardından tutuklanan Türk, hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıl hapis istemiyle Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İçki içtiği için hemen savcılık dava açmış. İddianamede sürücünün 1.50 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve güvenli araç kullanmayacak durumda olmasına rağmen trafiğe çıkarak iki kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına sebep olduğu belirtildi. İddianamede bilinçli taksir ile müspet suçu işlediği ifade edilen Erhan Türk ilk kez hakim karşısına çıktı. Olay günü akşam saatlerinde alkol aldığını belirten Türk, bir minibüsün kendisini sıkıştırması sonucu direksiyon kontrolünü yitirdiğini öne sürerek kendisini şöyle savundu. Şimdi adamın savunmasını okuyorum, iyi dinleyin. Kaderiyeciler. Elhamdülillah. Cebriyeciler. Yani ben zina ediyorum, kader beni zorluyor. Allah öyle yazmış. Ben küfrediyorum, Allah öyle yazmış. Ben babamı dövdüm, Allah öyle yazmış. Ben bu cinayeti işledim, Allah kaderime yazmış. Deyip de suçu Allah'a atanlar. Aynı kafa, aynı akide. Minibüs beni sıkıştırdı. Yolda giderken minibüs beni sıkıştırdı. Aracımın sağ arka tarafına dokunup çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza oldu. Olayın asıl sebebi minibüstür. Kazayı bilinçli yapmadım. Bu olabilir mi? İnsanların başına bu işler gelebilir. alkollü olmasaydın hakikaten bu kabul edilebilirdi. Çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Ben makine mühendisiyim. Büyük bir firmanın şantiyesinde çalışıyorum. 35 şantiye de bana bağlıdır. Şimdi halka faydalı bir insan olduğunu mahkeme heyetine bildiriyor. Ceza hafiflesin diye. Hasbel kader, başıma gelen bu olaydan dolayı tutuklandım. Hasbel kader, kaderin yardımıyla. Her şey kaderdir. Her şey Allah'ın yazgısıyla olur. Fakat Allah seni içki içmeye zorladı mı, zorlamadı mı? Bana bunun cevabını ver. Allah seni hız yapmaya zorladı mı, zorlamadı mı? Bu senin seçimindi. Hız yapmayı, içki içmeyi, müziği sonuna kadar açmayı sen seçtin. Sen seçmiş iken neden kadere suç atıyorsun? İçki içmeseydin belki de daha iyi toparlayacaktın, daha dikkatli olacaktın. Daha az hız yapacaktın, gaza gelmeyecektin. Ve iki kişinin ölümüne neden olmayacaktın. Babama da ben bakıyorum. Ayrıca vefat edenlerin aileleri de mağdurdur. Onların da mağduriyetine giderebilmem için dışarıda olup çalışmam gerek. Sabıkasızım, kaza Allah'tan geldi, tahliyemi isterim. Hakikaten cezayı düşürecek olan birçok mesele söylemiş. Fakat kaza Allah'tan geldi, hayır. Kaza senin seçimin. İçkili olmak senin seçimin. Hız yapmak senin seçimin. Bunları yaptığın zaman kadere suç atamazsın. Allah'a suç atamazsın. Allah bu kardeşimizin günahını affetsin. İnşallah içeride akıllanmıştır. Davanın sonucunun ne olduğunu bilmiyorum. İnşallah toparlanmıştır, akıllanmıştır. Eski bir haber bu. Belki 6 ay, belki bir sene önce gelmişti. Anca sırası geldi okudum. Tövbe etmeye, yalnız başına kalırsa orada ceza yerinde, cezaevinde insan çok fazla düşünebilmeye fırsat bulabiliyor. Tövbe etmeyi Allah bu kardeşime nasip etsin. Amin. İnşallah bundan sonraki hayatında daha bir dikkatli olur. İslam'a yönelir, Allah'a yönelir. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. İnşallah önümüzdeki hafta yine Şampiyonlar Ligi akşamında, yine Şampiyonların İlim Meclisi'nde sohbetimizi yapmaya devam edeceğiz. Allah bize nasip etsin. Amin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.